1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de zoekactie naar een vermiste man uit Groningen is een lichaam gevonden in een kanaal. Of het inderdaad de vermiste man is van 25 is nog niet duidelijk. Hij verdween vrijdagnacht spoorloos naar een bedrijfsfeest in de stad. Sindsdien wordt er met man en macht naar hem gezocht, met drones en helikopters. Gisteren en eergisteren zijn ook verschillende wateren in de stad doorzocht met sonarapparatuur. De gemeente Maashorst, waar Ude onder valt, gaat de asielzoekers die vanmiddag bij het Van der Valk Hotel daar aankwamen toch opvangen. Vanmiddag zette de rechter een streep door het plan om het hotel in te zetten als noodopvang. Maar de eerste 98 asielzoekers waren toen al bij het hotel aangekomen. Nu de vergunning tijdelijk is geschorst, mag er niemand worden opgevangen. Maar de gemeente zegt dat ze de mensen niet gaat wegsturen. Vrijdag wordt de zaak opnieuw behandeld en tot die tijd mogen de asielzoekers in het hotel in Ude blijven. Het Israëlische leger wordt beschuldigd van het standrechtelijk executeren van zeker 11 Palestijnse mannen. Dat zou eergisteren zijn gebeurd bij een inval in Gaza-stad. Volgens de berichten werden de mannen gescheiden van hun vrouwen en kinderen en vervolgens doodgeschoten. Ze zouden ongewapend zijn geweest. De VN heeft Israël om opheldering gevraagd, maar dat land heeft nog niet gereageerd. Op het NOC-NSF Sportgala in Utrecht zijn de prijzen voor sportman en sportvrouw van het jaar uitgereikt. En ze gaan dit jaar naar Mathieu van der Poel en Femke Bol. Van der Poel won van Formule 1-racer Max Verstappen en baanwielrenner Harry Lavrijsen. En Femke Bol kreeg de voorkeur boven marathonrenner Sivan Hassan en roeister Caroline Florijn. Voor Van der Poel was het de tweede keer dat hij de verkiezingen won. Voor Bol was het de eerste keer dat ze een Jaap Ede-trofee in ontvangst mocht nemen. Het weer, regen en de temperatuur daalt vannacht nauwelijks. Morgen overdag opnieuw veel regen. Verder waait er dan een krachtige tot harde westenwind, bij zee vaak stormachtig. Het wordt morgen een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Is bestaansrecht iets wat je bij je geboorte wordt gegeven of moet je het verdienen? Soms moet je accepteren dat het leven jou ergens heen stuurt. Je zou toch ook mooie kunst kunnen maken zonder dat je er zelf aan onderdoor gaat? Heb ik genoeg geleerd om mezelf vast te houden? Dit is de hartslag van Nyum Dam. Als kind droomde ze van een carrière als actrice en schrijver. Ze googelde hoe ze dat kon bereiken en tada, het is gelukt. In maart verscheen haar tweede roman, Definitie van Liefde. En afgelopen weekend was de première van haar nieuwste theatervoorstelling, Nyum geeft zich bloot. En dat doet ze inderdaad. Niet letterlijk natuurlijk, maar figuurlijk. Ik ging kijken en ik zag iemand die vulnerable is. Zoals het Vietnamese typetje in haar voorstelling zegt. Ik zag boosheid, ik zag pijn en ik zag dankbaarheid. En ik zag iemand die inmiddels heel goed weet wie ze is, wat ze wil en waar ze naartoe gaat. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Nyum, fijn dat je er bent. Ja, leuk. Heb ik het goed gezien? Ik kan het wel zo zeggen natuurlijk. Van dat ik iemand zie die, ja, die goed weet wie ze is, wat ze wil, waar ze naartoe gaat. Ja, ik denk, ja, ik ben in dit proces. We zijn dus afgelopen weekend in première gegaan. Ik was een paar dagen daarvoor 39 geworden. En ja, naarmate je ouder wordt, dan hoop je maar dat je jezelf steeds beter leert kennen. En ik denk van wel, maar het blijft natuurlijk altijd een zoektocht, omdat elke levensfase weer andere vragen met zich meebrengt. En hoe zou je je huidige levensfase omschrijven? Nou, ik vond je introductie net heel mooi. Ik denk van, oh god, ben ik dat? Heeft het over mij? En dan ben ik, ja, ik vind dat gewoon heel bijzonder nog altijd, dat je als kind soms dromen hebt en dan lijkt het zo ver weg. En zeker, ja, sommige beroepen gewoon zijn gewoon wat haalbaarder dan andere beroepen om te doen. En als je als kind droomt om schrijver of actrice te worden, je bent het op een dag, dan is het soms voor mijzelf ook nog best wel abstract of zo. Ja. Dus dat is wel heel, heel, ja, heel bijzonder. Ja. En is dat dan een gevoel van, nou ja, ik ben er, of een soort van onrust, ik moet nu op zoek weer naar een andere droom? Nee joh, ik ben helemaal niet. Nee, dat is het rare. Dat mijn regisseur zegt heel vaak, als hij soms zegt, Nyum, je bent zo bijzonder. En dan zeg ik, waar heeft hij het over? En dan haalt hij altijd een voorbeeld aan van een ijsvogeltje. En dan zegt hij, een ijsvogeltje die zo prachtig is en als hij zo de lucht vliegt, dat hij zo blauw licht op flitst. dat een ijsvogel ook niet van zichzelf denkt de hele dag van, oh, wat ben ik bijzonder. Die denkt alleen maar, goh, ik heb honger, of mijn vleugel zit klem, of ik heb allemaal problemen. Ja. dus dat is het, ja, dus dat voorbeeld denk ik ook al. Ja, ik denk ook niet dat een Beyoncé elke dag in de spiegel kijkt en denkt van, god, dit kan ik allemaal. Heel soms heb je een paar van die momenten, zoals een première, of als je boek uitkomt, dat je denkt van, god, dit heb ik maar gedaan. Maar voor de rest, ja, dan ga je toch maar zo door met wat je doet. Maar ik hoop wel op een punt op een gegeven moment te komen dat ik wel iets meer stil mag staan, nog een beetje het ook mag vieren, iets meer. Ja. Ik zag je voorstelling en ik zag boosheid, pijn, dankbaarheid. Nou, welke van die drie wil je eerst bespreken? Gaan we ze allemaal af? Oh jee. Even op voorbereiden. Laten we dan maar met de... wat was die laatste? De dankbaarheid. Oh ja, dat is een Freudiaan, zou ik die dan vergeten van die andere. Ja, ja, met de dankbaarheid beginnen. Ja. Waar ben je dankbaar voor? Nou ja, als je het hebt over dankbaarheid, dan verzand je heel snel in hele grote algemene dingen. Maar dat zijn juist de dingen waar je dankbaar voor moet zijn. Maar ik denk dat ik vanaf kleins af aan via mijn ouders heb gezien dat de dingen die voor mijn klasgenoten of mijn vrienden heel vanzelfsprekend waren, zijn dat helemaal niet zo vanzelfsprekend was voor mijn ouders. Dat je een dak boven je hoofd hebt en dat je elke maand rond kan komen. En daarbovenop ook nog eens dat je je dromen mag uitleven. Nou, dat is nog weer een stap extra. Maar ik leer wel steeds meer. Ja, ik heb sinds kort zo'n oefening dat ik doe, dat als ik in mijn bed lig, dat je dan drie dingen tegen jezelf moet zeggen. Drie hele kleine dingen waar je voor die dag dankbaar voor bent geweest. Oh. En dat is veel makkelijker, want dan is het soms iets heel kleins, als dat ik bijvoorbeeld... En wat was het gisteravond? Ja, gisteravond was het dat... Ja, dat is natuurlijk geen reguliere avond, omdat ik natuurlijk zo uit die première kwam. Maar dat daar zo'n hele zaal was die er toch voor mij, en voor het team natuurlijk, maar voor mij was gekomen. Dat mensen bloemen hadden meegenomen en sommigen hadden een cadeautje meegenomen, en die daar zo waren om mij te ondersteunen, dat, ja, dat kon het gewoon niet geloven. Ik dacht, oh, die zijn er gewoon allemaal. En toch die diepe angst, als je dat met je verjaardag kan hebben, straks ga ik dat spelen en dan komt er niemand opdagen of zo. Dus daar was ik heel dankbaar voor. Ja. En die andere twee? Nou, dat ik thuis kwam en dat het heel laat was. En dan ben je helemaal moe en dan ben je even zo die avond de ster. En daarna is het wel toch aanmoeig dat je dan de koelkast opentrekt. En ik denk, oh, ik heb de hele week geen boodschappen kunnen doen, want het was allemaal zo hard werken. En toen vond ik achter in de koelkast... Oké, ik ga het gewoon zeggen. Ja. Nog een blok kaas. En toen dacht ik, oh, laat die alsjeblieft nog goed zijn en niet beschimmeld. En die was dus nog goed en niet beschimmeld. Godzijdank. En toen heb ik daar een soort van allemaal blokjes van gesneden. Toen heb ik het lekker opgepeuzeld. En toen dacht ik echt, oh, wat ben ik blij dat ik nog gewoon dit lekker kan opsmikkelen. Ja. Nou ja, dat is waarom heel veel kunstenaars en mensen die optreden aan de drugs gaan. Toch? Ja. Ja. Bij wijze van een stuk kaas. Ja, maar dat is een groot contrast. Het is dat afbouwen, dat valt echt niet mee. Dat je en aan de drank of aan de drugs. En omdat je gewoon je bouwt. Het is zo onnatuurlijk om op het toneel te staan. Volgens mij hebben ze ook ooit een onderzoek gedaan dat een acteur die op het toneel stapt, dat ze dan het gingen meten, dat het net zoveel angst opwekt als iemand die in een daadwerkelijke levensbedreigende situatie zit. Oh ja? Dus je lichaam die gaat dan zweten en je hartslag, dat het helemaal gelijk opgaat. Omdat het zo onnatuurlijk is. Dus je doet het op adrenaline, die je eigenlijk artificieel opwekt. En daarna ben je klaar en dan is er een soort van niks. En dan moet je afbouwen, dan moet je eigenlijk gaan slapen, want mijn werk is klaar wanneer ik om 1 uur thuis kom. Maar ja, ik kan dan, moet je voor als je een kantoorbaan hebt en je bent om 5 of 6 uur thuis, dan ga je niet gelijk om 7 uur naar bed. Maar dat is een beetje de situatie voor mij. Ja. En dat je dan denkt van, hoe doe je dat? En dan is een drankje of... ik gebruik dan geen drugs, maar ik kan me dat zo goed voorstellen dat mensen daarna grijpen om toch een beetje de boel te kalmeren. Ja, en dan is het contrast nog groter als je in een eenzame hotelkamer in een onbekende stad zit. Oké, dus we hebben lief publiek, we hebben kaas. Wat was nummer 3? Oh, ik heb volgens mij mijn huiswerk inderdaad. Ik zeg het dan heel stoer, maar dat heb ik dan niet gedaan. Maar laat ik even kijken of ik het nog nu kan oproepen. Ja, dat ik had ook mijn nicht uitgenodigd, maar ze konden niet bij zijn. En toen vond ik in mijn tas vond ik een envelop. Dus blijkbaar heeft ze dat aan iemand meegegeven die het in mijn tas heeft gedaan. Hebben haar kindjes een tekening voor mij gemaakt om mijn succes te wensen. Ach, wat lief. Lief, hè? Ja. En als je de vraag zou moeten formuleren, op welke vraag wil je antwoord krijgen met deze voorstelling? Dat is een hele goede vraag weer op zichzelf. Dat is grappig, hè? Met mijn voorstellingen probeer ik inderdaad altijd iets te maken waar ik zelf gewoon nog niet over uit ben. Want dat is niks is oninteressanter dan iets te doen waar je al... Hè, dan ga je prediken, maar het zijn juist dingen... en daarom geef ik mezelf ook bloot, omdat ik het gewoon ook echt niet weet. Toen ik het instapte, dacht ik, nou God, ik denk hoe je toch je plek in de wereld kan vinden... ondanks of dankzij alles wat je met je meedraagt... wat je van huis uit hebt meegekregen of niet hebt meegekregen... hoe je daar toch, hoe je dat toch kan leren omarmen... om nog dichter of nog meer te zijn wie je zelf bent, denk ik. Ja, oh, dat vind ik heel mooi gezegd, ja. Dingen die je hebt meegekregen of die je niet hebt meegekregen. Hoe je dat kan omarmen, juist... ja, als ik het heb over dankbaarheid, noem ik drie dingen op die ik letterlijk heb... fysiek of niet. Ja. Maar juist die dingen die we niet hebben of missen... dat is zo moeilijk om soms te denken... ja, dat heeft mij ook gevormd. Of ik weet niet of je dat herkent, hoor, maar... Nou, wat ik zelf heel lastig altijd vind bij dankbaarheid... van om de grens te leggen van waar moet je dankbaar voor zijn... en wat heb je zelf afgedwongen? Ja. Waar heb je zelf hard voor gewerkt? Ja. Ja, ik heb heel hard, nou, mijn ouders nog meer, dus dan kan ik mezelf echt niet meer vergelijken. Maar ik denk dat het, in ieder geval voor waar ik nu ben, vandaag de dag heb ik heel hard gewerkt. En er zijn veel mensen die in me hebben geloofd, maar ik heb niet het gevoel per se dat het, hoe gaat de uitdrukking nou? Met de wind is meegegeven. Nee, dat is niet de uitdrukking, maar de wind. De paplepel? Nee. Ja. Zitten ze met z'n tweeën. Kaas? Nee. Kaas. Nou, in ieder geval zei iemand op een gegeven moment... kwam ik een collega tegen. En toen had ik veel pers gehad rondom mijn boek. En ze zei van, ja, goh, jij komt ook alles maar aanwaaien. Oh, of zoiets. Ja, aanwaaien. Het is je komen aanwaaien. Ja, is je komen aanwaaien. Ja. En toen merkte ik dat ik daar echt zo boos om werd. Dat ik echt dacht, oh, maar dat... Ja, want je hebt zelf met dat zelf staan wapperen. Ja, ja. En ik ben zeker heel dankbaar voor alle hulp. En ik heb zeker veel hulp gehad. Maar ik heb niet het gevoel dat ik het... typische voorbeeld ben van dat dingen aan zijn komen waaien. En ik ben juist heel jaloers op mijn collega's die het soms met... ja, het zit ook in die voorstelling... die het met een soort gemak eigenlijk lijken voor elkaar te krijgen. En soms zeggen ze dat ook in de sport, hè, topsport... dat talent maar zoveel percentage is van je prestatie... maar daarna komt het echt aan op je karakter en doorzettingsvermogen... en ja. Volharden, ja. Wat stond er toen je googelde van hoe word je een actrice... en hoe word je een schrijver? Ja, ik wilde dus actrice worden, maar ik studeerde toen psychologie. En ik dacht, ja, straks word ik dadelijk 80. En dan heb ik een universitaire studie gedaan, omdat mijn ouders dat graag wilden. En dan even afkloppen, maar dan zijn ze er niet meer als ik 80 ben zelf. En dan heb ik helemaal mijn leven zelf niet geleid. En toen googelde ik dat dus. En ik had geen idee dat in Nederland dat er officiële opleidingen voor waren. Ik dacht dat... ja, weet ik veel, dat je van de straat geplukt moest worden... door een casting director. Of dat je jezelf in de schijnwerpers moest werken... en met waar ik vandaan kom. Ja. Uit een kleine buitenwijk van Groningen... was het onmogelijk dat iemand me ooit zomaar van de straat zou plukken. En ik zat niet op een jeugdtheaterschool of zo. Ik dacht van, ja, niemand gaat mij ooit... ik doe even dus haakjes, ontdekken. En toen was ik zo opgelucht dat er dus opleidingen voor waren... waar je auditie voor kon doen. Het is dus maakbaar, dacht jij? Ja, ik dacht, nou, dat is in ieder geval iets... ik denk alles wat... en ik ben bereid om heel hard te werken... maar alles waar je gewoon ja, je karakter in kan zetten... als je er iets voor kan doen... dat heb ik als geen ander van mijn jeugd geleerd. Om te hosselen, noem ik het altijd. Ja. En dat kan ik dus wel heel goed. En ja, ik dacht, oh, dit kan ik gewoon op zijn minst inzetten zelf. Ja. Misha. Mijn gast is Nieuwendam en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Nieuwendam, de leukste actrice van Nederland. Het gelaagde acteren en de prachtige taal verklappen haar ervaring. Hashtag Nieuwendam geeft zich bloot. 1000 vaders. Elke keer gebeurt er net iets anders waardoor je verder wilt lezen. Dan brengt in de definitie van liefde op een heel sterke manier grote thema's samen. Ik vind het nogal verwarrend allemaal. Wat mij betreft stipt ze naast de liefde te veel verschillende thema's... aan die daardoor te weinig naar mijn zin uitgediept worden. Hashtag de definitie van liefde. Dit was het nieuws met Nieuwendam. Hoe de hel is dat? In hun geeft zich bloot verteld dan meeslepend. Ze acteert soepel en ze zingt met lef en overgave. Indrukwekkend en ontroerend interview met Nieuwendam. Hashtag Nieuwendam. Nou, ze hebben allemaal je naam verkeerd uitgesproken. Ja, interessant. Hoor ik nu. Is ook niet makkelijk. ja, wat blijft het meest hangen? Ik zag je heel aandachtig luisteren. Ja, het is heel indrukwekkend om het onder elkaar... sommige dingen had ik helemaal niet, herken ik helemaal niet. En sommige dingen zijn net vers van de pers vandaag binnen of gisteren binnengekomen. Mm-hmm. Natuurlijk blijven de kritische dingen hangen. Dat is denk ik psychologisch zoals de mens in elkaar steekt. Ja, ja, jammer is dat, hè? Ja, terwijl volgens mij de balans zat er één iets kritischer tussen. En dan, die komt dan zo even binnen. En ik denk, oh ja, ja. Ja. Nou ja, ook inderdaad veel positieve dingen. Dat indrukwekkend en ontroerend interview. Dat ging volgens mij over het interview in de Volkskrant. Ah ja. Ik moest daar heel hard om lachen, om de passage waarin jij dus vertelt aan de interviewster dat je even aan ChatGPT had gevraagd hoe persoonlijk je mocht worden. Ja, dat tekent wel een beetje mijn karakter, denk ik. Ik denk dat ik in zoveel dingen... Ja, ik denk dat precies om dit, wat nu misschien geinig is, dat ik daar vroeg om gepest werd. Dat je toch een beetje een vreemde eend in de bijt bent. Omdat je... Soms krijg je dingen van huis uit mee of niet van huis uit, wat je bijna niet kan uitleggen naar ander. Dat je vanuit een andere cultuur opgroeit. Dat bepaalde codes of zo, als je ouders toch vanaf kleins van de krant lezen of het daarover hebben. En zoveel dingen. Ik had geen idee. Ik wist alleen dat het een knettergroot interview zou worden. Met 9 pagina's moest gevuld worden of zo. En toen dacht ik, ja, daar ga ik het niet alleen mee redden om alleen over mijn boek te praten. Ze gaan zeker weten van alles over mijn leven vragen. En hoe moet je dat doen als je sommige dingen niet wil vertellen? Mm. En ik durfde dat ook niet goed aan mijn collega's te vragen. Dan schaamde ik me een beetje voor, dus heb ik ChatGPT gevraagd. Oh, dan is het dan wel ideaal dat dat nu bestaat voor jou. Ja, ja, ik vraag ChatGPT heel veel dingen, ja. Ja, ja. Ja. Heb je nu ook wat gevraagd? Ja, van nu ben ik dus 1,5 maand even een stop van die voorstelling. Mm-hmm. En ik vind mijn privéleven ontspannen vind ik toch altijd een uitdaging, moeilijk, omdat ik altijd werk. Dus ik heb ChatGPT gevraagd, waar kan ik het beste naar op vakantie gaan? En wat zei die? Nou, ik had het wel een beetje gestuurd, maar ik heb nu uiteindelijk iets geboekt in Mexico. Oh ja, oké. Okay. Ja. Niet dat het opeens een hele rare bestemming is, toch? Dat Newman naar een onbewoond eiland gaat en ChatGPT dat zegt. Het is het geluid van je jeugd. Ja, oh, ik word er gelijk een beetje emotioneel van. Want waar is het van? Ja, ja, het is van de mini playback show. Ik weet helemaal niet of wij heel veel verschillen in... of jij dat nog hebt gekeken. Ja, maar... ik heb de mini playback show nog wel gekeken, ja. Ja. Ja, dat kledingrek, hè? Ja, dat kledingrek moet je dan zelf... dat was achteraf natuurlijk allemaal al bedacht. Maar als kind denk je van, oh ja, dan gaan ze daar de kleding uitzoeken. Ja, en wat toevallig dat pakje daar precies bij. En dan waren verschillende dingen. Maar toen de tijd dat ik keek, was er volgens in mijn herinnering een soort kokon of een soort ei, waar ze als zichzelf erin stapten. Dan kwam er heel veel rook en lichtdingen. En dan kwamen ze als de artiest kwamen ze eruit. En ik dacht dus echt dat zo'n ei dus bestond. Ik dacht van, oh, maar als ik op een dag in dat ei mag stappen, dan kom ik er ook als de artiest uit. En wie wilde jij zijn dan, als kind? Nou, ik was heel erg fan toen ik zo klein van Celine Dion. Zou ik echt heel graag een soort ballet zo willen playbacken dan. Was ik heel erg fan van. En iets later van de Spice Girls natuurlijk. En Britney Spears. Maar toen was ik net iets ouder. Toen was het programma volgens mij niet meer. Maar ja, de artiest, als je als kind naar artiesten kijkt, dat is gewoon een andere wereld. Ja. En schets jezelf eens als kind? Nou, ik was echt wel... Mijn moeder moest me heel vaak terugroepen, omdat ik toch wel heel traditioneel Vietnamees ben opgevoed. En dat zij wel heel erg altijd zei van, een meisje hoort zachtjes te praten en de ogen nederig naar beneden te slaan. En heel erg, ja, een soort zachtaardigheid uit te stralen. Maar ik was best wel een soort wild kind. Dus ik was altijd heel creatief en allemaal dingen kattenkwaad uithalen en altijd weer plannen verzinnen. En dan, ik praat ook altijd te hard en te veel, zoals ik nu ook veel en snel praat. Maar tegelijkertijd ook heel eenzaam. Dus het waren eigenlijk die twee dingen, dat ik en heel creatief was en altijd vol levenslust. Maar eigenlijk herinner ik me ook, ik heb altijd dagboeken bijgehouden. Daarin zie je wel heel veel eenzaamheid ook tegelijkertijd. Ja. Heb je nog bepaalde zinnen, specifieke zinnen in dat dagboek die dan heel erg zijn blijven hangen? Ja, het ging heel erg over of ik de moeite waard was dat ik bestond of zo. Ja, ik werd dan heel gepest op school en dan was het thuis ook niet altijd even makkelijk. En dan, als je dan geen escape hebt voor je gevoel, dat je en op school die escape niet hebt, je hebt maar een paar werelden als kind. En je hebt zelf nog geen keuze om uit een situatie te stappen als kind. Dus je moet het doen met wat er is. En dat ik echt dacht van, oh, maar als ik echt leuk was, of mooi, of lief, of dan zouden ze me toch niet pakken op school. En als mijn ouders echt van me hielden... Nou, heel veel kinderen denken dat, hè, dat de ouders dan niet van ze houden. Dus later heb ik geleerd dat het best wel universeel is. Mm-hmm. Dan denk je van, als ik echt een goed kind was... dan zouden ze toch wel van me houden en het laten merken... door mijn klasgenoten kregen, weet je wel, knuffels... of die ouders gingen mee met uitjes van school. Maar pas veel later, ja, met ouder worden leer je van... oh ja, mijn moeder deed het door een rijsttafel te koken. Maar dat wist ik als kind niet, dat het hem daarin zat. Nee. Dat bedoel je ook met die eerste quote die je voorleest. Is bestaansrecht iets wat je bij je geboorte wordt gegeven? Of moet je het verdienen? Ja, ik denk dat en ook een beetje breder. Het gaat ook over kansongelijkheid. Het gaat ook over... ja, iedereen wordt geboren met bepaalde kaarten in je handen. Mm-hmm. En de ene heeft gewoon meer kansen al bij geboorte... door het milieu waar je opgroeit of het land waar je opgroeit... dan een ander. En dat me dat heel erg bezig heeft gehouden van die kansongelijkheid... dus het ene kind en het andere kind wat opgroeit. En het ene kind moet gewoon een grotere, hardere sprint trekken... om uiteindelijk gelijk op te trekken. En die kan wel eens kunnen denken van... oh goh, ik moet het zelf verdienen. Het is niet dat ik om wie ik ben, dat ik dat waard ben van zichzelf al. Want je zei eerder ook van... toen we het hadden over je voorstelling... van de dingen die je dus meekrijgt en de dingen die je niet meekrijgt. En vervolgens dus die plek in de wereld zoeken. Waar jij, ja... Ja. Hoe zei je het? Je zei het heel mooi. Ik ga zeker niet mezelf quoten. Je plaats in de wereld vinden. Dus als je dan zou moeten opsommen van... wat heb je niet meegekregen en wat heb je juist wel meegekregen? Mm-hmm. Ja, ik denk wat ik zeker heb meegekregen is dat... als we het hebben over de maakbaarheid van het leven of zo... dat ik wel heb gezien dat mijn ouders echt hun verantwoordelijkheid nemen... om er alles uit te halen wat erin zit. Ook al lijkt het uitzichtloos, ook al is het beperkt... ik doe het ze niet na met hoe zij zijn aangekomen... en dat je denkt, hoe dan? En dat ze er echt het beste van hebben gemaakt. Ik dacht dat mijn vader dat het zijn droom was om lumpia-bakker te zijn. Pas veel later kom je erachter... dat was een van de weinige wegen die hij kon bewandelen... om hier een bestaan op te bouwen. Maar met hard werken, hoe ver je daar toch mee komt. Dus misschien heb ik dat ook weer iets te veel meegekregen. Terwijl het voor mij niet meer hoeft om zo hard te werken zoals zij dat hebben moeten doen. Maar dat je toch veel voor elkaar kan krijgen. En dat je, als het leven je alle hoeken inslaat, kun je in die hoek gaan liggen. Wat begrijpelijk is. Hè? Niet dat dat een bewuste keuze is. Maar je kan ook denken van ik ga opstaan, ik ga kijken. Weet je wel, het leven gewoon recht in de bek aankijken. En ik ga er gewoon het beste van maken. Dat heb ik echt wel van ze meegekregen. En wat heb je niet meegekregen? ik denk toch dat ik nog altijd heel worstel met... toch die basisliefde voor jezelf of zo. Het basisvertrouwen. Dat jij net zoveel ertoe doet als elk ander. En dat wat jij te zeggen hebt net zo gehoord mag worden als een ander. Met het schrijven van een boek... Als dat soort gedachten midden in de nacht waar je aan een hoofdstuk zit... en opeens sijpelt zo'n gedachte binnen, is dat best zwaar om daarmee om te gaan. Dan denk je van ja, ik kan nu ook mijn laptop dichtklappen en Ctrl-Alt-Delete. En dan gaan die woordjes weg. Want alleen ik bepaal nu dat ik een boek ga schrijven. Het is niet dat het op verzoek van de wereld is of zo. Dat is de ruimte dus die je inneemt. Ja, ruimte innemen vind ik. Ja, dat is, ik denk dat nog altijd heel... Mijn ouders zeiden altijd, val niet op. We zijn niet de gast. Wat je ook doet, zorg dat je geruisloos je inmengt in deze maatschappij. En zeker niet opvallen. En dat is soms best wel tegenstrijdig met het werk wat ik doe. Want daarom moet je juist wel naar voren stappen en opvallen. En dan merk ik dat ik dat soms best moeilijk vind. En dat is eigenlijk wat je dus ook in deze voorstelling doet. Je ruimte innemen. Je plek claimen. Ja, ja. En dat andere thema wat ik aansneed in het begin. De boosheid. Waar zit jouw boosheid in? Ik denk de boosheid in... Als mensen niet bereid zijn om even een perspectief te kantelen... om even te kijken hoe het voor een ander is. Het gebrek aan empathie, om even te kijken van... goh, het is namelijk zo makkelijk om vanuit je eigen plek dingen te beoordelen... of van dingen te vinden. Maar in elk verhaal zitten zoveel verschillende kanten en perspectieven. En als we het hebben over vluchtelingen of migranten... is het zo makkelijk om daar een bepaalde mening over te vormen. Maar ik denk, doe het maar eens na om je haard en huis achter te laten. Iedereen die je kent achter te laten. En dat je maar, sommigen zijn nog kinderen, om op een vlotje te stappen, om in een land terecht te komen van je die je zelf niet eens hebt uitgekozen. Om daar maar een bestaan op te bouwen. En in het geval van mijn ouders, maandenlang tot een jaar niet weten of jouw familie nog leeft. Of toen was het ook heel anders, was er geen internet en social media en zo. En dat je gewoon geen idee hebt. Dan denk ik van, het is zo makkelijk om dat te veroordelen. Maar ik denk van de mensen die het veroordelen, denk ik wel van, ja, hoeveel mensen zouden dat. Dat is echt. Ik kan het me niet eens voorstellen, laat ik het zo zeggen. Dus ik kan er wel boos over worden van. Als die ruimte er niet is om je toch wel even te verdiepen in de ander, denk ik. En is dat iets waar je goed met je ouders over kan praten? Over dit soort dingen? Ja. Nee, eigenlijk helemaal niet. Het gaat er eigenlijk nooit over thuis. Nee. En hoe komt dat, denk je? Ja, ik denk dat het misschien ergens ook onnatuurlijk is om over hele pijnlijke dingen met je ouders te praten, waar je ook, denk ik, vandaan komt. Ik weet ook niet of het een beetje in de cultuur zit. Maar ja, je gaat toch gauw over op de orde van de dag. Dus onze voornaamste onderwerpen zijn eten en de boodschappen en dat. En nee, het gaat er wel, en zeker niet over emotionaliteit. Ik denk dat dat wel een cultuurding is. Dat daar wel weinig over gesproken wordt. En zeker niet dat je dat kenbaar maakt of laat zien. Als je, ja. Ja, ik zit meteen te denken. Ik denk dat er heel veel kinderen en ouders zijn die daar ook eigenlijk niet over praten. Nee. Ook dat, Nederlandse nee, dat ouders denk ik en ook, kinderen niet. Ja, ik denk dat veel van die onderwerpen ook in mijn voorstelling, voor je het weet gaat het over dat het zo gestoeld is op mijn achtergrond of etniciteit. Maar ik denk dat zoveel onderwerpen ook gewoon zoveel breder en herkenbaar zijn. Want ik denk dat dat wel me echt aan het hart gaat. Als je het gaat over gebrek aan emotionaliteit. Het is ook een bepaalde generatie, ook in Nederland. Als ik dan mijn collega's spreek, was het in een bepaalde tijd ook totaal niet. En dat dan om daar aan tafel vroegen de ouders ook niet van, hoe voel je je? En ben je wel wie je wil zijn? En dan kun je dromen waarmaken. Het was gewoon ook overleven. Dus ik denk dat het ook veel meer van deze tijd is om op een hele andere manier met en tegen je kinderen te praten, denk ik. Ja, want de vraag is ook van, moet je dat willen met je ouders? Of heb je daar vrienden voor? Ja, dat is een goede vraag. Toch? Ja, ik denk, want soms zie je ook wel, ik zie ook bij mijn vrienden die eigenlijk bijna heel vriendschappelijk met hun kinderen omgaan. En ik denk van, een kind heeft ook, is ook nog niet ontwikkeld, vol ontwikkeld. Die heeft ook een sturing nodig en ook een anker nodig. En dan zit ik soms ernaar te kijken, vol bewondering. Ik vind het en heel gezellig eruit zien. En ik denk, ja, maar het hoeft ook niet een slecht ding te zijn als een ouder ook echt even een ouder is en even ook af en toe een beetje autoritair. Niet autoritair in de zin van dat je nare dingen moet zeggen of doen. Maar ik denk dat een kind sturing heel fijn kan vinden als hij nog zelf niet weet waar de muur of de grenzen liggen van de wereld. Ja, want ik moet ook denken aan Esther Perel, een relatietherapeut. En maakt ook podcasts en schrijft boeken. En zij zegt ook altijd van, eigenlijk willen we in deze tijd, onze geliefde moet alles zijn. Moet onze beste vriend zijn. Het moet heel vertrouwd zijn, soulmate. Moet ermee kunnen praten, lachen. En ook nog eens goede seks mee kunnen hebben. En zij zegt, dat kan gewoon niet. Nee. En soms heb ik ook wel eens het idee dat we dat bij ouders soms ook denken. Van, en het moet mijn beste vriend zijn. En ik moet er alles mee kunnen delen. En moet sturing geven. Ja. En structuur. En, ja. Grappig, dus die parallel heb ik nooit naar de ouders getrokken. Maar ik heb het ook van de boeken van Esther. Ik vind dat geweldig trouwens. Ja, ja. En zei van wat we vroeger van een heel dorp verwachten, verwachten nu in onze partner. Ja, dus precies. Al die dingen die je noemde. Ja. Waar niemand aan kan voldoen. En ondertussen zijn we eenzaam en kunnen veel mensen hun liefdespartner niet vinden. Ja. Ik heb er nooit over nagedacht dat we dat misschien ook wel van onze ouders verwachten. Ik denk dat ik als kind ook wel veel van mijn ouders heb verwacht. Al die dingen. En pas nu denk ik van, zij zijn al lang blij dat ze in leven zijn en dat ze hun kinderen gewoon. We hebben altijd gewoon met schone kleren zijn we naar school gegaan. We hebben onze opleiding af kunnen maken. We hebben een dak boven ons hoofd. Al die dingen. Ik denk dat zij denken van, dit is al zoveel meer dan wat wij van onze ouders hebben gekregen. Ja. En dan vraag ik ook nog eens, weet je, dan verweet ik ze ook nog. Ja, maar luister ook nog naar mijn emoties. Ja, mijn emoties vragen. En af en toe een knuffel geven. En dan ook nog naar andere voorstellingen komen kijken. Nou, dat is nogal wat. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Beyoncé met Daddy Lessons. Waarom die muziek? Nou, dit was in een tijd dat dit was van de plaat Lemonade van Beyoncé. En die kwam uit in een tijd, toen was ik net een paar jaar klaar van de toneelschool. En daar waar ik op de toneelschool echt dacht van... Nou, op school werd er vaak gezegd... Nou, je gaat zo goed en je bent talentvol. En na school schrok ik er een beetje van... dat ik vooral toch wel wat stigmatiserende rollen kreeg aangeboden. En dat ik dacht van, oh, mijn droom om ooit Medea te spelen... of Drie Zusters, dat gaat volgens mij helemaal niet gebeuren. En ik stond voor mijn gevoel echt op een kruispunt in mijn leven. Ik was volgens mij 26 of zo, 27. En dat ik dacht van, goh, ik heb echt misschien wel te hoog van de toren geblazen. Ik dacht mijn dromen na te jagen. Ik heb mijn schepen achter me verbrand, mijn studie psychologie opgezegd. Ik had een klein huurhuisje, dat opgezegd, mijn lange relatie, alles. En om naar die grote stad te gaan om mijn dromen waar te maken. En volgens mij moet ik nu met de koffers terug naar huis... met schaamte tegen mijn papa en mama zeggen van, ik heb het niet gehaald. En dat was toen zo heftig. Toen kwam dit album uit van Beyoncé. En ik vond dat dit... Nou, we weten nu waar ze nu staat. Maar dit was voor mij haar eerste keerpunt. Waar ze daarvoor met Destiny's Child en meer de R&B en de pop zong. Dat ze echt haar identiteit en haar woede... En dat volgens mij was Jay-Z vreemd gegaan. En dat ze echt een soort wraakalbum maakte met... Dit zijn de onderwerpen waar ik voor sta. Ja, dat gaf me toen zoveel... kracht dat ik dacht van, oh, volgens mij moet je gewoon je nek uitsteken en moedig zijn, dan komt het vanzelf wel goed. With his tea, and we rode motorcycles, blackjack, classic vinyl. Tough girl is what I had to be. He said, take care of your mother, watch out for your sister. Oh, that's when he gave to me with his gun. Second Amendment. Ooh. He always played it cool, but Daddy was no fool. And right before he died, he said, remember. He said, take care of your mother, watch out for your sister. That's when Daddy looked at me with his gun. Daddy's But is it true? Daddy Lessons van Beyoncé. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is... Oh, ik ging er echt bijna dwars doorheen. En het was juist waar het om te doen was, of niet? Heeft Beyoncé vast heel goed over nagedacht. Ja. En mijn gast is Njum Dam. En dit was jouw wankelplaat, deed je denken aan een moment. Je was klaar met de opleiding. En je dacht opeens, en nu dan? En nu dan, ja. Waar hou je aan vast? Gaat het allemaal goed komen? Je zei aan het begin, je zou toch ook mooie kunst moeten kunnen maken zonder dat je er zelf aan onderdoor gaat? Ja. Waar zit hem dat dan in? Zit hem dat erin dat je dan te veel geeft van jezelf? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat... Ja, ik denk dat de kunst waar ik zelf van hou, of de boeken die ik zelf lees, of schilderijen die ik zie, of voorstellingen die ik zie, als het maar gewoon een verzonnen onderwerp is, dan merk ik toch dat ik daar gewoon naar kijk, van een afstand als toeschouwer. Maar als het me echt raakt, dan voel ik... Ja, zoals Beyoncé dus haar muziek maakt, dat je echt voelt van... Volgens mij heeft ze een stukje van haar vlees weggesneden en deelt ze dat met de wereld. Of voor een grote doel of zo. Dat klinkt heel zwaar, maar ik geloof wel dat de mooiste kunst, als je kijkt naar Picasso, of dat je echt denkt van daar zit... Nou, daar zit een stukje van hem zit er dan in. En het is niet dat ik het erom doe. Ik denk ook wel eens bij mijn laatste boek dacht ik, nou, ik ga nu echt even wat chillen aanpakken. Maar toch die grens opzoeken tussen fictie en non-fictie, zowel in mijn theatervoorstelling als in mijn boeken. Ja, ik lurk er toch elke keer naartoe. Ik merk dat daar toch een spanningsveld zit waarin ik zelf iets heb uit te zoeken. Van ik denk van, oh, volgens mij is het iets wat groter gaat dan over mij, over mijn ego. Maar volgens mij zitten hier onderwerpen in die in de wereld gewoon nog niet opgelost zijn. En dan gaat het zo ver om het klaar te maken, tot een goed einde te brengen. En dan kan ik toch niet stoppen tot ik echt alles heb gegeven. En ik denk dat ik elk kunstwerk bijna zo... Ja, ik zeg ook wel, zeg mijn regisseur, zoals dit stuk nu. Ik denk van, ja, ik heb het gevoel dat dit het laatste is wat ik ooit ga maken. Ik weet niet, die gedachte het slaat nergens op. Ik ben 39 en hopelijk mag ik nog veel doen. Maar die urgentie moet ik een of andere manier in me oproepen om echt alles voor dit moment eruit te halen. En dat is denk ik misschien toch de angst dat als ik terugkijk, dat ik denk, oh, ik heb daar toch niet alles uitgehaald of zo. Maar dat gaat wel ten koste van ja, jezelf of je privéleven of mijn tijd met mijn vrienden of soms een beetje mijn gezondheid. Dus daar worstel ik soms ook wel een beetje mee. En wat ben je of jezelf nog meer te weten gekomen door deze voorstelling? Nou, ik denk dat ik tot nu toe veel het makkelijker vond als ik verhalen vertelde puur en alleen vanuit mijzelf. Maar dat ik nu ook, en daar helpen de columns enorm bij, dat ik elke week voor het Noord-Hollands Dagblad een column mag schrijven, dat ik daarin toch heb kunnen oefenen om je stem te verheffen naar verder dan alleen jouw eigen privéverhaal. Dat ik dacht van, oh, het is best eng om iets maatschappelijks, om daar je nek voor uit te steken of dingen te vinden. Waarom vind je het eng? Kijk, als je privéverhaal deelt, dan kan niemand dat daar eigenlijk... Ze kunnen daar van alles van vinden, maar nu kan ze zeggen, wat zit jij nou raar, je nek te lullen, want dat klopt niet, want het is je verhaal. En ik denk dat om toch standpunt in te nemen over zaken in de wereld... Joris Luijendijk, de zeven vinkjes. De zeven vinkjes. Komen voorbij in je kan even voorbij. En ja, hoe je toch daarin een aanvulling of een kanteling van perspectief probeert te bieden. En is, ja, vind ik ergens... Ja, misschien vinden sommige mensen niet, maar ik vind dat kwetsbaarder dan dat ik puur vanuit mezelf vertrek een anekdote vertel van waar ik vandaan kom. Dan echt, want dan zeg je het ook namelijk tegelijkertijd iets meer over meer mensen. En dan loop je ook meer risico dat je dus tegen de weerstand krijgt en tegen de borst stuit. En kunnen mensen denken, ja, zeven vinkjes, uitgekoud onderwerp, of dat is onzin, dat bestaat niet, of hey, zit niet zo te janken, of whatever. Dat is een lastige, hè? Die laatste die je zegt, van zit niet zo te janken. Ja. Dat je in een soort van slachtofferrol wordt geduwd. En waar je eigenlijk helemaal niet in wil zitten. Hey. Maar als je iets wil aankaarten vanuit je eigen ervaring, ja, is dat heel lastig. Ja, dat is echt ook zo'n dunne balans. Hoe gebruik je je verhalen om iets duidelijk te maken, wat in mijn ogen nog niet altijd wat scheef zit in de maatschappij, zonder eigenlijk vanuit slachtofferschap van ik mis dit en die kansen heb ik niet gekregen. Maar daarin denk ik dat je zo goed ernaar moet kijken. Dus nou, ik heb dan twee vinkjes, als je hebt over vinkjes. Maar als dat de boodschap is, dan is het een slachtofferboodschap. Maar ik welke vind twee vinkjes heb je? Hetero en VWO-diploma. Oh ja. En En dan moet je toch als maker even uitzoomen van oké, dat is de situatie, maar wat wil je daar dan mee zeggen? Wat is dan verder nog je gedachte erachter? En dat ik dan heel erg voelde, zo sterk voelde van dat ik zo graag die empowerment erin wilde krijgen van ik ben geen zielig verhaal, want kijk eens, en niet met mij zoveel mensen. Dus het is geen zielig verhaal, maar het is wel goed om even aan te kaarten dat mensen met minder vinkjes soms even net iets harder moeten rennen en lopen om daar dat perspectief, het licht even op te schijnen. En dat zij des te meer een grotere verantwoordelijkheid hebben om in het leven in het licht te stappen, als dat niet per definitie je wordt gegeven. Mm-hmm. Maar die balans is soms heel dun om niet in slachtoffers. Maar dat heb ik wel van huis uit meegekregen. Wij zijn geen slachtoffers. Je zei ook, soms moet je accepteren dat het leven jou ergens heen stuurt. Wanneer heb je zo'n moment gehad? Oh, ik heb die wel veel gehad hoor, in mijn leven. Nou, ik ben dan nu net, wat ik eerder in de uitzending zei, 39 geworden. En ik had juist heel erg in mijn hoofd van als ik 39 ben, dan heb ik een groot gezin en een man aan mijn zijde. En dan heb ik die geborgenheid van mijn eigen gecreëerde familie, die ik dan als kind soms een beetje miste. En mijn relatie is juist net vlak voordat dit project begon, een paar maanden geleden uitgegaan. En toen dacht ik, oh god, nu ben ik jarig net geweest en dadelijk komen de feestdagen eraan. En dat had ik helemaal niet voor me gezien. En dan zit ik daar zo, dit klinkt nu wel even zieliglijk. Nee, dat mag. Ik heb het daar gevraagd. Oké. En dan denk ik wel van, oh ja, nu moet ik weer eigenlijk zo van bij mijn vrienden aankloppen van willen jullie mij adopteren met kerst en oud en nieuw. En het is niet dat ik alleen ben, want ik heb heel veel lieve en warme mensen. Maar als je toch dan alleen bent in de liefde, dan ben je eigenlijk voor niemand echt degene die dat jij de nummer 1 bent. Dus ze hebben een eigen gezin en partner. Dus met vakantie naar Mexico ga ik. Dan ga ik lekker mee eentje. Dat is ook helemaal niet erg. Maar je bent toch, dan moet je toch met je ergens uitgenodigd worden. Of je moet jezelf uitnodigen bij je vrienden. Ja. Maar Dus accepteren dat het leven jou ergens heen stuurt. En daar ook het vertrouwen vervolgens in hebben dat het dus ergens goed voor is. Oh ja, ik geef me geen antwoord op je vraag. dat ik nu kon denken, ik kan als een malle nu dating apps gaan downloaden en gaan daten en op zoek gaan naar en dat forceren. Maar er zijn ook dingen in het leven dat je misschien mag, dat ik milder naar mezelf mag zijn van ik doe echt mijn best. En met alles wat ik in me heb, doe ik echt mijn best. En als dingen nog niet zijn gekomen, dan zijn ze nog niet gekomen. En dat hopelijk op de lange termijn, als ik later terugkijk, ook ergens goed voor is geweest. Maar hoe goed ben je daarin? Om gewoon dat tegen jezelf te zeggen. Je doet echt je best en het is voldoende. Het is voldoende nu. Nee, ik ben er heel slecht in. Omdat ik juist omdat ik heel goed ben om dingen te regelen en te hosselen. En er zijn gewoon dingen die je niet productioneel kan regelen. Je kan liefde niet regelen. Je kan tot op een bepaalde mate kun je een kind, als ik even dat zo botweg regelen. Maar hoe ver ga je eigenlijk in om dat te regelen? Of vertrouw je me op het leven dat hij je wel ergens heen stuurt? Dat vind ik nog best lastig soms. Ja. Nou ja, ik denk dat als je op die manier in het leven staat, van dat je hosselt, je weet van als ik er hard genoeg voor werk, dan bereik ik wat ik wil bereiken. Ja. En sommige dingen zijn dan niet maakbaar. Ja. En dat is dan best lastig soms om te accepteren. Ja. Kan ik me voorstellen. Ja. Wat is het geheim daarvan? hoe kun je dat wel accepteren? Wat werkt bij jou? Nou, ik denk dat ik om uit te zoomen, om naar een iets later punt in je leven jezelf naartoe te denken, denk ik. Dus we zijn natuurlijk allemaal zo met onszelf bezig, uiteindelijk allemaal. Uiteindelijk toch echt wel. En als ik toch even uitzoom, mezelf als onderdeel van een groter geheel van de hele wereld, maar ook op de tijdslijn van je eigen leven, dan denk ik ook van Oké, visualiseer jezelf maar als die 80-jarige of 90-jarige, als je er dan ook mag zijn. En dat je dan terugkijkt naar die 3 jaar waarin ik nu denk dat ik worstel zo. En misschien kun je daar echt enorm om lachen. Dat je denkt van jeetje, had ik maar meer gezien wat ik wel allemaal had, weet je wel. En soms met de stomste dingen. Dan kijk ik naar mezelf als tiener, vond ik mezelf altijd dik, sloeg nergens op. En dan keek ik terug en denk ik, had ik toen maar meer van mijn lichaam genoten. En gewoon lekker in die korte rokjes en die naveltruitjes gelopen. Want kijk mij nu, weet je wel, niet dat ik nu. Maar dat zijn van die dingen dat je denkt van, had ik toen maar gewoon genoten van alles. Zo. Ja, jammer dat dan met terugwerkende kracht pas komt. Ja, omdat je dingen denkt, ja, iemand zei op een gegeven moment tegen mij, oh, wat heb je mooi van die mooie lange zwarte haren. Ja, op een gegeven moment verdwijnt het allemaal als je ouder wordt. En toen dacht ik, oh god, heb ik nog nooit over nagedacht. Maar ik moet even af en toe mijn haren aanraken om gewoon ervan te genieten. Want straks verdwijnt het allemaal. Lieve Nieuw, ik weet nog dat we 15 jaar geleden dat je mij gebeld had en gevraagd had of ik even met je wilde praten over een voorstelling die je wilde maken. Je zat er nog op de toneelschool en sindsdien hebben we heel veel voorstellingen samen gemaakt. En het is voor mij heel bijzonder om dat te doen. Je maakt het me niet makkelijk. Maar ik heb zelden iemand meegemaakt die zo op het onderwerp zit, zo de best doet om te kijken wat ze echt te vertellen heeft en aan zo verschrikkelijk talentvol is. Laten we zo zeggen, ik heb me in die 15 jaar geen seconde verveeld. En ik ben super trots op waar we nu terechtgekomen zijn, of waar jij nu terechtgekomen zijn, laat ik het zo zeggen. Je staat in het onder de vleugels van de Lamar, heb je nu een voorstelling mogen maken. En ik ben zo verbijsterend trots op die voorstelling. Ik vind het echt alles wat je kan en wat je doet. Plus nog een paar extra dingen. En daar buig ik diep voor. Bedankt voor de afgelopen 15 jaar. Oh, nou. Die komt even aan. En wat is het wat je raakt? Nou, het is ook denk ik de periode van echt net één dag na de première. We zijn zo hard. We hebben afgelopen 6 weken minstens 80 uur per week gewerkt. Waarin je elkaar, wat Koos ook al benoemd, het was niet makkelijk af en toe. Want als een heel team in een enorme pressure cooker staat, dan lopen de emoties wel eens heel hoog op. En dan kun je wel eens vergeten. Dan kun je elkaar echt soort van achter behang plakken, weet je wel. En dat je dan denkt van, ach, dat hij dat in die fase, deze woorden, en ook inderdaad die hele 15 jaar meeneemt. Altijd zo vertrouwen in me heeft gehad. En ja, dat is gewoon niet niks, denk ik. En Koos is echt gewoon een grote. Er zijn heel veel mensen die met hem willen werken. Ik ben zo vereerd dat hij met mij wil werken. En er alles uit heeft gekregen. Nou, ik ben dus voornamelijk actrice en schrijver. Maar in de voorstelling heb ik mezelf dus, speel ik de basgitaar. En zing ik. Heb ik samen met Erik van der Horst hebben we 9 nummers geschreven en gemaakt. En zing ik ook nog eens in het Vietnamees, wat ik super emotioneel vind, om zo dicht op mijn moedertaal. Dus daarin ben ik op heel veel vlakken out of my comfortzone gegaan. En wat Koos zo'n goede regisseur maakt, is dat hij, daar waar het in een beginfase nog nergens naar klonk, nou, dan zat ik met de pielen op een soort basgitaar, het klonk nergens naar, maar dat hij een soort kern zag, en daar is hij heel goed in, om te zien, deugt dit, raakt dit iets, en dat hij al heel vroeg zei, dit is van een niveau, Joem, ook al zit je ernaast. Dit raakt iets wat, omdat jij gewoon daarmee iets vertelt. En dat is zo puur. En dat hij jou stimuleert om dat dan maar te doen. En dat ik daar uiteindelijk heb gestaan met die bas en met die nummers. Nou, ik denk dat echt aan Koos te danken is. Dat hij mij daarin, en de Lamar dan, die mij die vleugels hebben gegeven. Dus dat, ja, dat raakt me nog heel erg. En wat was het emotionele van in het Vietnamees zingen? Hoe werkt dat dan bij jou? Ja, ik denk dat waar ik dus heel lang in mijn leven, nou, wat dan ook in voorstelling zit van, met mijn achtergrond, me schaamde van waar ik vandaan kwam. Dat ik een Vietnamees accent had en dat wij thuis een andere taal spraken. En dat ik daarom ook notabene gepest werd. Dus als kind implementeerde ik van, oké, dat is dus fout. Als je dus Aziatisch overkomt, is dat fout. Dan krijg je klappen, fysiek. Dus afleren. Afleren, gewoon. Want anders mag je niet meedoen met de wereld. En bij ons thuis stond altijd die karaoke dus aan. En waar we het net over hadden, dat emotionaliteit geen onderdeel was van het gezin, behalve als mijn ouders dus karaoke zongen. En die liedjes, nou, die gaan door merg en been. Die gaan over thuisland, die gaan over liefde, die gaan over dorpjes die bestaan of weggevaagd zijn. Heel veel melancholie. Heel veel melancholie. Echt soul ergens ook wel. En daar zag ik dan zoveel emotionaliteit voor, ja, naar boven komen. En dat heb ik dus altijd proberen weg te stoppen. Dus toen kleinkunst en toen, nou, toen zongen we vooral westerse nummers. En ik heb niet eens gedurfd, het haalde niet eens in mijn hoofd om eigenlijk aan te bieden van, goh, ik heb nog een heel ander palet aan muzikaliteit in me. En dat ik dat nu pas, na zoveel ja, 15 jaar na mijn afstuderen pas dat durven daar gewoon keihard voor sta. En dat vier. En niet uit melancholie, maar gewoon kijk eens. Dit is een verrijking. We hebben daar rock en punk op gemaakt. Ja. Dus het gaat af en toe ook heel hard. Het is echt een viering. En dat is echt wel zo bijzonder. Ja, en het is dus heel bijzonder om jouw stem te horen terwijl je die Vietnamese liedjes zingt. En dan hoor je opeens zulke bijzondere dingen in jouw stem. Ja? Ja. Ja, het is zo grappig, want ik heb dus een aantal nummers naar het Nederlands vertaald. Dus het is een, en dan merk ik, als je Nederlands zingt, onze taal is best recht. Ons is Nederlands, daar heb ik het dan over. Ja. Best recht. En de Vietnamese, als je dat zingt, dan zit het op een heel ander gebied in je keel. Ja. Dus dan merk ik ook dat ik gewoon totaal moet omschakelen van als een Nederlandse zin naar een Vietnamese zin. Nou, die brug die zo ver is tussen wat ik mijn hele leven voel, dat voel je fysiek al in je keel, dat je moet omschakelen. Dat is gewoon krankzinnig, vind ik. Want hoe werkt dat dan, als je die omschakeling maakt? Ja, die tonen in de Vietnamese taal, inderdaad wij vijf, nou, elk woord heeft dan, veel woorden hebben dan vijf tonen en vijf klanken. En nou, bijvoorbeeld het voorbeeld van melk, wat Erik in de voorstelling ook aanhaalt, het heet in Vietnamese, is dat sữa. Nou, dat zit best wel diep in je keel. En verleden betekent sữa. Maar sữa, dat is gewoon, ja, voor ons misschien een gekke klank, maar als je dat woord in een muziekstuk stopt, heeft dat van zichzelf een melodie. Dus die composities zijn puur gemaakt op een opeenstapeling aan woorden, waardoor je met de juiste tonen die melodielijn krijgt. Dus het is nog extra moeilijk, vind ik, en extra bijzonder. Maar veel klanken zitten dan, ja, echt op een andere plek in je keel, gewoon die je als Nederlander helemaal nooit hoeft aan te raken. En dat roept dan meteen emotie op. Ja, ik weet niet, voor jou, ja, jij hebt het gezien. Ik weet niet of het een emotie, je bedoelt bij de toeschouwer of ja, voor bij mij. Bij jouzelf. Bij mijzelf. Gewoon puur die plek, die andere plek in je keel aan te boren tijdens dat zingen van, ja, die Vietnamese liedjes. Ja. Dat roept dan meteen een ander soort emotie op. Omdat het normaal eigenlijk een hele intieme taal is die ik alleen tegen mijn vader en moeder spreek. Zelfs tegen mijn zusje. Met mijn zusje spreek ik Nederlands. Dus het is normaal eigenlijk een soort geheimtje. Een codetaal, wat je alleen met je ouders spreekt. En opeens sta je op je toneel en dan deel je die codetaal maar even aan Jan en alle mannen en voor de hele wereld. Van, hey, dit is onze codetaal. Hebben je ouders het al gezien? Nee, nog niet. Ik hoop dat ze in Groningen komen kijken. Is dat iets wat je extra spannend dan vindt? Of? Ja, joh, dat vind ik echt zo spannend. Ja, tot nu toe kon ik me nog een beetje verschuilen in dat ze misschien sommige dingen niet altijd helemaal goed zullen begrijpen of niet. Ik denk van, ja, maar nu zing ik ook echt in de taal die zij begrijpen. En ja, dat is natuurlijk wel gewoon echt extra spannend. Waar ben je het meest bang voor dan? Nou, dat ze mij... Dat is ook het mooie eraan. Maar tot nu toe denk ik dat ze mij als artiest best wel ver weg konden staan. Zo, goh, dat doet Joem in Nederland. Dat is haar beroep. Maar op het moment dat ik het in de taal doe die zij spreken, kunnen ze mij eigenlijk pas voor het eerst echt zien van, oh, maar dit doet zij dus. Ik denk dat ze mij dan pas voor het eerst echt op een totaal andere manier, maar wie ik nog meer ben, zullen zien, denk ik. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ik heb mijn laatste boek, Definitie van Liefde, meegenomen. Ik hoop dat het een heel mooie plekje kan krijgen en dat het een hele mooie plek bij, ja, iemand thuis. Want neemt iemand het uiteindelijk mee? Ja, die neemt het ook echt mee. Die neemt fysiek ook echt, ja, mee. Ja. Nou, we kunnen liefdesverhalen niet genoeg de wereld inslingeren. Dus ik hoop dat ik iemand hier heel warm en gelukkig mee mag maken. Wat is de belangrijkste liefdesles die jij zelf hebt geleerd? Dat je eerst van jezelf moet houden voordat je de liefde weg kan geven. Dus heb ik genoeg geleerd mezelf vast te houden? Ja. Is dat het? Ja, ja. Hoe ver ben je? met die omarming? Nou, zoals het gaat in het leven met het leerproces, gaat het met ups en downs. Ups en downs, ja. Zoals de koersen van de beurs. Heb je nog niet gegoogeld hoe vind ik snel een leuke liefde? Oh, dat kan ik ook aan ChatGPT vragen. Dat heb ik niet eens over nagedacht. Oh, dat is wel goed. Dat ga ik serieus doen. Nou, ik ben benieuwd wat het antwoord is. Gaat je appen. En jij mag ook kiezen. Even kijken, ik heb hier de keuze uit. Dit heeft Rob Hoogland achtergelaten. Een design radio. Nou. Ja, prachtig, hè? Zo mooi. Ja, ik vind het ook heel mooi. Hij gebruikt hem niet, maar het is echt een hele mooie. En dit is een houten puzzel achtergelaten door Quinty Mishidan. Want ze heeft hem opgelost en nu vindt ze er niks meer aan. Oh, nou. Dus ja, waar heb je het meeste gevoel bij? Nou, ik ben wel heel onder de indruk van die radio, maar ik voel me ook een beetje bezwaard om zo'n mooi ding. Ik mag gewoon kiezen, ja? Ja, nee, je mag echt kiezen. Nou, ik ben helemaal alles in wat... Ik ben in die zin best ouderwets. Dus ik neig heel erg naar alles wat ik kan vasthouden uit de oude wereld. Dus radio luisteren. Ja. Dat is wel natuurlijk helemaal te gek dat je dat... Het is een hele mooie. Ja. Ja, het is een hele mooie. Nou, ik zet hem zo neer. En we eindigen met de liefde. Tom Waits en Martha. Waarom is dat de muziek die het beste weergeeft wat liefde is? God, ik dacht al, wat een emotionaliteit allemaal. Want ik wou net zeggen dat ik dat nummer niet kan luisteren zonder te huilen. Maar ik heb al gehuild net in uitzending. Nou, ik vind het echt een van de waanzinnigste nummers die... Dit is Tom Waits, die eigenlijk een oude liefde... Nou, geld in de telefooncel gooit om een oude liefde op te bellen... 40 jaar nadat dat ze uit elkaar zijn gegaan. En het wemelt van de vergankelijkheid en nostalgie... en zoals je dat kent in het leven, dat hij naar zijn oude geliefde opbelt... en zegt, goh, hoe gaat het nu met je? Ja. Ik heb gehoord dat je inmiddels een man hebt. En hoe gaat het met de kinderen? En wist je nog toen wij da-da-da? En je hoort in alles, zonder dat hij daar expliciet over is... dat zij hebben het niet gehaald... Maar ze hadden eigenlijk bij elkaar moeten zijn. En allebei hebben ze hun eigen gezin, hun eigen kinderen... zijn die wegen gescheiden. Dus het romantische idee dat op elk potje past een deksel... en je eindigt met je geliefde, hoeft helemaal niet zo te zijn. En de pijn die je de rest van je leven met je meedraagt... als dat plat, als je een treinspoor hebt... dat je net in plaats van 2A per ongeluk op 2B bent terechtgekomen... en daar altijd dat gat in je hart blijft... en dat hij daar haar dan gaat opbellen... En hoe die dat zingt en hoe die haar vraagt hoe het met haar gaat... ja, dat is gewoon niet te doen. Oh, nou, gelukkig hoef je daarna niks meer te zeggen. Nee, hè? Ik kan nu helemaal losgaan. Dankjewel, Njoemdam, dat je mijn gast wilde zijn. En je voorstelling Njoem geeft zich bloot... is nog van februari tot en met april te zien, hè? Door het hele land. En wil je eerdere gesprekken van Misha terugluisteren... ga dan naar je podcast-app en laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. Ik zit op Instagram en op X, @MishaBlok. Operator, number please. It's been so many years. She remembered my old voice while I fight the tears. Man. Radio 1. 2 uur.